odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 9 dzień września i na zegarach godzinę 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Deszczowe chmury nad Polską, najsilniejsze opady spodziewane na Dolnym Śląsku. Rośnie popularność programu Czyste Powietrze. Tygodniowo wpływa 6 tysięcy wniosków. A jeden z liderów wenezuelskiej opozycji uciekł do Hiszpanii. Wcześniej ukrywał się w holenderskiej ambasadzie w Caracas. Do 14 obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu na południowym zachodzie Polski. Mocno padać będzie na Dolnym Śląsku, mówi synoptyk IMGW Wojciech Szulc. Będą to opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 do 35 mm. Dodatkowo na południu województwa dolnośląskiego może jeszcze silnie wiać. Porywy osłabną przed południem. Na ciele mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w mieszkaniu wikariusza na plebanii parafii w Drobinie na Mazowszu, nie odkryto obrażeń. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Przyczynę zgonu wyjaśni sekcja zwłok, przekazała prokuratura w Płocku. A zwłoki mężczyzny na plebanii znaleziono w sobotę wieczorem, mówi Monika Jakubowska z policji w Płocku. Funkcjonariusze na miejscu wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. Do tej pory nikt nie został wstrzymany. Włocka kuria zawiesiła wikariusza, duchowny otrzymał też polecenie opuszczenia parafii i zamieszkania poza nią do wyjaśnienia sprawy. Tempo wydawania pieniędzy na dofinansowania w programie Czyste Powietrze jest szybsze niż szacowało Ministerstwo Klimatu. Tygodniowo do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpływa 6 tysięcy wniosków, informuje minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Kiedy uruchamialiśmy program 7 miliardów Feniks i 7 miliardów KPO, byliśmy pewni, że to starczy przynajmniej na półtora roku. Teraz okazuje się, że popularność tego programu tak bardzo się zwiększyła i zapotrzebowanie na te środki tak bardzo przyspieszyła, że wojewódzkie fundusze nie dają rady terminowo rozpatrywać wniosków. Mamy coraz większe kolejki. Resort szuka kolejnych źródeł finansowania programu. Między innymi z Funduszu Modernizacyjnego przygotowujemy kolejną transzę na przyszły rok. Czyste powietrze to największy rządowy program antysmogowy, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie do ocieplenia budynku oraz wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na bardziej nowoczesne. Do tej pory złożono ponad 950 tysięcy wniosków na łączną sumę ponad 33 miliardów złotych. Stany Zjednoczone wezwały władze Wenezueli do natychmiastowego zaprzestania represji wobec członków opozycji i uczestników antyrządowych protestów. Departament Stanu USA w wydanym oświadczeniu zapowiedział kolejne działania, które mają pomóc w walce o demokratyczne prawa mieszkańców tego kraju. To reakcja na wyjazd z Wenezueli jednego z liderów opozycji. Wczoraj samolot z Edmundo Gonzalezem wylądował w Hiszpanii. Opozycjonista dostał tam azyl polityczny. Wcześniej przez 2 miesiące ukrywał się w holenderskiej ambasadzie w Caracas, o czym poinformował rząd w Hadze. Holenderska ambasada zapewniła Gonzalezowi schronienie w całkowitej tajemnicy. Minister spraw zagranicznych pilną prośbę o schronienie otrzymał od opozycjonisty pod koniec lipca, tuż po wyborach prezydenckich. Gonzalez obawiał się bowiem prześladowań politycznych. Wenezuelski sąd wydał nakaz jego aresztowania. Holenderski minister podkreślił, że działania Holandii były wyjątkowe. Udzieliła ona Gonzalezowi schronienia, gdyż opowiada się za demokracją i prawami człowieka. Miał na to wpływ także fakt, że sąsiaduje z Wenezuelą przez karaibskie wyspy Aruba, Bonea i Curaçao. Edmundo Gonzalez zdecydował się opuścić ambasadę na początku września i kontynuować walkę z terytorium Hiszpanii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Ponad 57 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 6. biegu obu Zdygen. Komendanta Akademii Policji w Szczytnie pieniądze trafią do Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Są ważnym wsparciem, podkreśla prezes Fundacji Irena Zając. Fundacja nasza udziela pomocy rodzinom, które zostały pozbawione jedynego żywiciela często, czy w ogóle głowę rodziny. Na ogół ginie młody policjant i zostają małe dzieci niestety do wychowania i wdowa się boryka z bardzo, no niektórymi ciężkimi problemami, a przede wszystkim finansowo nie jest fajnie. I nasza działalność polega na tym, żeby wesprzeć rodzinę osieroconą w pokonywaniu codziennych trudów. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem komendanta głównego policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, zmiana pogody. Niemal cały poprzedni tydzień nie przynosił zmian, ale teraz nadeszły. Na krańcach południowo-zachodnich kraju obowiązuje alert IMGW przed ulewnymi deszczami. Opady będą przesuwać się od zachodu i w ciągu dnia powinny dotrzeć do pasa centralnego Polski na wschodzie. Dziś bez opadów. Dziś to znaczy do późnych godzin wieczornych i nocnych. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-22 stopni Celsjusza na zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 26 stopni w centrum do 29, a lokalnie 30 stopni na wschodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i przewiduje się dalszy spadek ciśnienia. Mamy 5,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Dzień dobry w poniedziałek. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Matus i Robert Grzędowski. W takim składzie z Państwem będziemy tutaj do dziewiątej rozpoczynać ten nowy tydzień. Już prawie 10 minut po godzinie 6, poniedziałek, 9 dzień września i zaczynamy tydzień pozytywnie w Trójce na pochybel. Mimo że zakończył się ten poprzedni tydzień nieciekawie, tak mówię o wczorajszym meczu polskich piłkarzy 0-1 z Chorwacją. No, zabawił się z biało-czerwonymi Jerzy Kryszak, ale kto by się przejmował przegraną 0-1, prawda? Zwłaszcza, że mogło być wyżej. Może to pozytywna informacja, że było tylko 0-1. No będziemy mówić o tym meczu na pewno w serwisach sportowych i o tym, jak komentują to wczorajsze spotkanie polskie media. O tym akurat konkretnie w przeglądzie prasy. Ale zajmiemy się dziś także w porannej audycji tematem niełatwym, choć ważnym. Chodzi o tak zwane pseudo-hodowle psów. Nikt w Polsce przepisami nie określi, który pies jest rasowy, mniej rasowy. Każdy sobie może wystawić rodowód. Jest bardzo mało hodowli, które robią badania genetyczne, które są uczciwe. Czy tak zwane pseudohodowle da się zlikwidować? Jak ich unikać? Jak w ogóle działają? Odpowiedzi na te pytania w porannej audycji. Chociaż będzie też słodko, czekoladowo. Na razie zostawię Państwa z takim hasłem i krótkim wyjaśnieniem. Winston Churchill, roztaczając swoją wizję przyszłości, mówił o tym, że kiedyś będziemy jeść udko z kurczaka bez kości, produkowane właśnie w taki sposób, który nie wymaga hodowli zwierząt. No i zamotałem, ale spokojnie, będzie też słodko. I będzie też słodziutko od sportowych sukcesów, bo zakończyły się zdecydowanie sukcesem reprezentacji Polski Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu. Kto słuchał Trójki przed igrzyskami porannych audycji, ten pamięta cykl Wielka Piątka, w którym przedstawialiśmy legendy polskiego paralimpizmu, a jednocześnie kandydatów do walki o medale. To było 5 wybitnych osób, ale pewien niedosyt mamy. To trochę za mało, prawda? Biorąc pod uwagę sukcesy biało-czerwonych. Dlatego w tym tygodniu będziemy ten cykl rozszerzać i rozwijać. A zaczniemy od człowieka, który w Paryżu popisał się nie tylko wspaniałą grą, ale i jedną z najefektowniejszych celebracji złotego medalu. Patryk Czojnowski! Coś musiał chyba nade mną czuwać. To jest ogromna niespodzianka i dużo szczęścia. Patryk Czojnowski? Może być i tak, ale Patryk Chojnowski będzie dziś bohaterem Wielkiej Piątki, nowej Wielkiej Piątki. A sędzia Igor Tuleja będzie gościem Renaty Grochal w rozmowie politycznej bez uników. Zagramy też w mniejszą grę i to wszystko i jeszcze pewne niespodzianki w Trójce do godziny 9:00. A jak mówią, antena nie guma, więc tu na razie stawiam kropkę i zapraszam na drugą muzyczną dziś propozycję. A to jeden z Państwa ulubionych utworów. Skąd to wiem? Bo to piosenka z 4. miejsca ostatniego piątkowego notowania listy przebojów Pierwsza Trójka, Kaśka Sochacka. Swoją drogą zajęła ex aequo ze sobą 4. miejsce z 2 piosenkami, ale teraz w Trójce ta, która jeszcze niedawno na liście królowała, czyli Szum. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Zbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zabrać. się teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lory, don't leave me all by myself. Lory, don't leave me all by myself. Lory, don't leave me all by myself. Na zegarach 19 po 6. Przegląd prasy. Polscy piłkarze przegrali z Chorwacją w Lidze Narodów 0-1 po pięknym trafieniu Marka Knopflera z rzutu wolnego. Chociaż są i tacy, którzy wskazują w komentarzach, że piłka leciała i płakała i Wojtek Szczęsny to by to spokojnie wybronił. No, Łukasz Skorupski skapitulował, ale umówmy się, przewaga Chorwatów była wyraźna. Jak nie ten gol, to może inna sytuacja. Co zresztą potwierdzają tytuły komentarzy do meczu czołowych sportowych portali. Sport.pl. Dwuja, dwuja, dwuja. podwója. Tak oceniliśmy Polaków za mecz z Chorwacją. Przegląd sportowy Onet. Chorwaci sprowadzili Polaków na ziemię. Interia. Cudowny gol pogrążył Polaków. Klęska w Chorwacji i koncert Modricia. Sportowe fakty WP. Brutalna weryfikacja planu probierza kadra znów zaczyna od początku. A meczyki, tak to tytułują, zmienił się skład, nie zmieniło się nic. Reprezentacja w piłkę grać nie potrafi. Dlaczego takie dobitne są oceny po meczu przegranym tylko 0-1? No, to się wyjaśni bez wątpienia w serwisach sportowych Trójki. W nich także komentarze samych piłkarzy. Ciekawe, jak oni się tłumaczą. Rzeczpospolita pisze dziś za to o ciekawych badaniach dotyczących świadomości emerytalnej. Co siódmy młody dorosły w Polsce stale myśli nad swoim życiem na emeryturze, ale znacznie więcej, bo prawie 40% nie myśli o tym wcale lub bardzo rzadko. Tak wynika z badania przytaczanego przez Rzepę. 15% ankietowanych rozmyśla na temat swojego życia na emeryturze i swojej spodziewanej sytuacji finansowej co najmniej co miesiąc. Co piąty zastanawia się nad tym, jak zabezpieczyć swoją przyszłość finansową na czas emerytury, a zarazem prawie co czwarty nie pomyślał o tym nigdy lub tylko raz czy dwa w życiu, podsumowuje wyniki Dziennik. Chodzi o tegoroczną edycję badania świadomości emerytalnej i postaw wobec systemu emerytalnego Polaków do 30 roku życia, które zrealizowała Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka zwraca uwagę na to, że deklaracje młodych w ciągu roku prawie się nie zmieniły, a źródłami wiedzy, którym najbardziej ufają w tym temacie, są, uwaga, znajomi, bliscy i własna intuicja. Najbardziej wierzymy znajomym i intuicji, a najmniej politykom i rządzącym, co zdaje się sporo mówi o polskim systemie emerytalnym. Za to polscy widzowie nie tylko, no właśnie, Polacy nie tylko nie rozmyślają o emeryturze, ale też są wściekli na Beetlejuice, Beetlejuice, pisze o tym portal Spidersweb. Tim Burton wzbudził filmem Beetlejuice, Beetlejuice sporo kontrowersji. Poszło o Marię Skłodowską-Curie na portalu X, rozpętała się po prostu burza. Mówimy o sequelu kultowej produkcji Bartona z roku 1988. Ten sequel zadebiutował na świecie pod koniec sierpnia, natomiast widzowie w Polsce mieli okazję obejrzeć go dopiero dwa dni temu. I do tej pory film nie wzbudzał szczególnych kontrowersji, był nawet dobrze oceniany w sieci przez krytyków i widzów, ale po oficjalnej polskiej premierze rozpętała się prawdziwa burza i chodzi tu o jeden konkretny fragment. W jednej ze scen Astrid Dietz, bohaterka grana przez Jenę Ortegę, z okazji Halloween przebiera się za Marię Skłodowską-Curie i nazywa ją francuską naukowczynią. No jak nie trudno się domyśleć, reakcje Polaków były natychmiastowe, portal X został rozgrzany do czerwoności. No i mamy kilka przykładów. Maria Skłodowska-Curie nie nazwała odkrytego przez siebie pierwiastka Polonem w celu zwiększenia świadomości na temat prawa Polski do niepodległości, tylko po to, by mieszkańcy Zachodu nazywali ją francuską, czytamy w jednym z komentarzy. Nie jestem szczególną patriotką, ale naprawdę denerwuje mnie, że Maria Skłodowska-Curie jest często przedstawiana jako francuska. Przeprowadziła się przecież do Paryża dopiero gdy miała 24 lata i nigdy nie zapomniała o swoich polskich korzeniach. Nie bez powodu nadała pierwszemu odkrytemu przez siebie pierwiastkowi nazwę Polon, pisze inna internautka. Po drugiej stronie barykady stoją natomiast Polacy, którzy nie widzą problemu w nazywaniu Skłodowskiej-Curie francuską. Ich zdaniem miała więcej wspólnego z tym krajem niż z Polską ze względu na to, że mieszkała i studiowała we Francji, miała męża Francuza, a na Zachodzie znana jest po prostu jako Maria Curie. A więc nawet wśród Polaków w tym temacie zdania są podzielone, a jest tych zdań po prostu ogrom. No i kolejna linia podziału w naszym społeczeństwie. To może dla odmiany połączymy się w dobrej zabawie, a taką gwarantuje Kamil Piwot. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Chcesz mi stuku, puka w okolicy ku. Co to tuku może być? Stuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy ku. Co to tuku może być? Stuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Nawet nie wiesz jaka trauma. Jak na DST zapala mi się lampka. Jadę do mechanika. Stres jak w liceum, fizyka. Ciekawe o co będzie pytał. I czy skumarzę przed sobą malaika. Mówi, że to wina klocków. A drugi, że to coś przy drążku. Przytakuje im po prostu, bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku. A

Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. 6:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Ściółka w lasach, słuchaj jak pieprz. Zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie, ostrzegają leśnicy. Wilgotność ściółki w wielu regionach wynosi poniżej 10%. Zapowiadane opady deszczu nie przyniosą poprawy. Bardzo intensywny opad na tak suchą ściółkę. Woda nie wsiąka w ściółkę, a po prostu spływa. Mówi Mirosław Kwiatkowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Na razie nie ogłoszono zakazu wstępu do lasów. Ukraina nie rozpoczęła rekrutacji swoich obywateli do legionu, który miał powstać w Polsce. Warszawa chciała rozpocząć szkolenia ukraińskich ochotników 1 sierpnia, pisze dziennik Gazeta Prawna. Przypomina, że o powstaniu legionu prezydent Wołodymyr Zełenski mówił podczas lipcowej wizyty. Jednostka miała zrzeszać Ukraińców przebywających w Polsce i innych krajach Europy. Za szkolenie miało odpowiadać Wojsko Polskie. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, na stronach internetowych ambasady Ukrainy i jej konsulatów nie ma żadnych informacji o werbunku, a formalna rejestracja wciąż nie ruszy. Litwa potępia naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej NATO, napisał litewski prezydent Gitanas Nauseda. Tak odniósł się do incydentu na Łotwie, gdzie w sobotę rano wleciał rosyjski dron bojowy. Musimy wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Model rotacyjnej obrony przeciwlotniczej musi zostać wdrożony, podkreślił litewski prezydent. Łotewski MSZ na dziś wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady w Rydze. Pełny serwis Trójki o 7:00. Prognozy pogody w zeszłym tygodniu były proste. Mówiło się, dziś pogoda będzie taka jak wczoraj i to w sumie wystarczało, ale to się zmienia. W przypadku poniedziałku wyjaśnień jest nieco więcej. I tak, zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego i całkowitego. I tak od zachodu w stronę wschodu będą przesuwać się opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Te deszczowe chmury dotrą dziś do pasa centralnego Polski. Na wschodzie dziś w ciągu dnia padać jeszcze nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-22 stopni Celsjusza na zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 26 stopni Celsjusza należy spodziewać się w centrum, do 29, a lokalnie 30 stopni na wschodzie kraju. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, ale miejscami porywisty, a pod koniec dnia w rejonie Zatoki Gdańskiej wiatr dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. W Sudetach wiatr w porywach do 80 km na godzinę, wysoko w górach do 90, a w Tatrach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie dziś 991 hektopaskali i przewiduje się dalszy spadek. Spadek ciśnienia. 27 minut pozostało do godziny 7:00. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're in. gone, I hope you find a little more time. Remember we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing so tall. Don't hold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe in, 'cause you are gold. Spandau Ballet w Trójce o złocie. No, będzie słowo złoto wracało w poradnej audycji, to rzecz jasna w kontekście Igrzysk Paralimpijskich, ale też odpowiemy dziś na pytanie, dlaczego złoto w ogóle. Ale to pod koniec naszego spotkania, a teraz mamy 23 minuty do siódmej. Zapraszamy do Trójki. A przemysł kakaowy ma szansę przenieść się do laboratorium. Kakao to kolejny produkt, który w przyszłości może trafić na nasze sklepowe półki prosto z probówki. No, są ku temu poważne powody, choćby to, że przy pozyskiwaniu najważniejszego składnika czekolady bardzo ciężko pracują dzieci i mocno cierpi środowisko. Sprawie przyjrzał się Józef Niewiarowski. Właśnie patrzę na tabliczkę czekolady. Niewykluczone, że użyte do jej produkcji kakao pochodzi z farmy wykorzystującej pracę dzieci. To fragment śledztwa reporterów Denwatch. Ile godzin dziennie pracujesz? 11. Mówi 14-latek. Jaką wykonujesz pracę? Ścinanie maczetą. Jak podaje polska agencja prasowa, w Afryce Zachodniej na uprawach kakaowca pracuje ponad 1,5 miliona nieletnich, a aż 90% z nich pracuje w niebezpiecznych warunkach. Produkcja gorzkiej czekolady pozostawia również jeden z największych śladów węglowych, jeśli chodzi o produkcję żywności. Nasza konsumpcja wymaga więc nieraz wyciszenia własnego sumienia, ale to ma szansę się zmienić. At California Cultured, we make chocolate from cacao beans without contributing to deforestation. W futurystycznym spocie reklamującym kakao z laboratorium dowiadujemy się, że kalifornijska firma pobiera próbki z kakaowca, a następnie selekcjonuje komórki, które rosną w zbiornikach z odżywką. Komórki osiągają dojrzałość w ciągu tygodnia i są od razu gotowe do zbioru, fermentacji i prażenia. And we're going to take chocolate to a new level of sustainability, a new level of ethics and a new level of flavor. Nie tylko rośliny, bo i mięso z probówki już od dawna tworzone jest w laboratoriach. Winston Churchill, roztaczając swoją wizję przyszłości, mówił o tym, że kiedyś będziemy jeść udko z kurczaka bez kości. Maciej Otrębski, roślin nie jemy. Produkowane właśnie w taki sposób, który nie wymaga hodowli zwierząt. No i ta wizja Churchilla kilkadziesiąt lat później zaczyna się ziszczać czy nabierać rzeczywistości. Dziś mięso jest drogie i pozostawia więcej śladu węglowego niż mięso z tradycyjnej hodowli, ale za lata wyobraźmy sobie restaurację serwującą bewsztyk i burgery, do której przychodzą wegetarianie i zasiadają przy jednym stole z mięsożercami. Czy to nie jest wizja idealnego pokoju? No, trzeba by było jeszcze przekonać ludzi, że nie umrą od sztucznego mięsa. Mimo że jego produkcja jest dopiero w powijakach, Amerykanie już dziś boją się, że dostają takie jedzenie w dyskontach i restauracjach. It doesn't really look normal to me though, because I don't know, this doesn't look like fish to me. A tu mamy mocne twierdzenie, bo pani pisze, że dostała w Applebee's mięso robiony w laboratorium. Fragment filmu z kanału Kasia Babis Media. I szczerze mówiąc, ja to bym skakała z radości pod sufit, bo to na razie jest bardzo droga sprawa, a oni je przemycili do Applebee's za tę samą cenę. Dziś mięso hodowane laboratoryjnie można kupić w singapurskim, znanym na całym świecie sklepie Huber's Butchery. Jednak 120-gramowa porcja kurczaka, którą kupimy za więcej niż $5, zawiera wyłącznie 3% białka z laboratorium. Za to czekolada z probówki, jak zapowiadają producenci, pojawi się na sklepowych półkach już w przyszłym roku. Państwa doświadczenia z takim hodowanym w laboratorium pożywieniem, ja tak przynajmniej świadomie, no nie przypominam sobie, bym miał okazję, ale może ktoś z Państwa. 2 2 i 7 3 to nasz numer do Państwa dyspozycji. Nasz adres mailowy to zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A na trójkowej antenie T-Love Pochodnia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego żywo, ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia wszak to ludzka rzecz. 52 lata temu podczas salonu motoryzacyjnego w Turynie oficjalnie zaprezentowano Fiata 126. U nas to był wiadomka 126P. Zmotoryzował Polskę. Nic dziwnego, że głosy ze wspomnieniami odezwały się szybko. 2 dwójki i 7 trójek. Ale to chyba takie bardzo znane, bo pewnego razu jak jechaliśmy na wesele i niestety pasek nam spadł i zgubił się. No i niestety trzeba było ratować się rajstopą żony. No, klasyk. Wiele lat temu taki model z 87 roku, wersja eksportowa, kiedyś do Oslo szła, już na nowej desce, porody z kluczyka, z modyfikacji to był nadmuch ciepłego powietrza z kolektora brany na tylną deskę plus do tunelu, więc w tym malu zawsze było ciepło. Natomiast on miał to do siebie, że na gaźniku tam można było sobie tak wyregulować, że auto naprawdę mało paliło. Taka kwestia rzędu 4,6-4,7 litra było w standardzie. No i oczywiście generalnie jestem żołego Fiata zadowolony. Szkoda, gdzieś tam poszedł kiedyś dla kogoś, kto miał się uczyć jeździć, bo dzisiaj to byłby bardzo fajny zabytek. Przytakuję tu po prostu, bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku. Lola Young i Flicker of Light w trójce teraz. Ciąg dalszy o maluchach, 2 dwójki i 7 trójek. Jeden słuchacz narzekał, że często mu się linka od rusznika urywała. No mnie się nie urywała, tylko ona po jakimś czasie się tak wydłużała, że nie spełniała swojego zadania. No i był taki harcerski sposób, że z tyłu kijem od szczotki można było ten rozrusznik na chwilę odpalić, aby załapał. I tak się ratowaliśmy czasami. No wiadomo, jak nie marchewką, to kijem. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat w porannej audycji jak najbardziej poważny, bo prawo dotyczące zwierząt w Polsce potrzebuje zmiany. Ci, którzy mogą na cierpieniu zwierząt robić fortunę, z łatwością to prawo obchodzą. Jest więc grupa ludzi, która chce poprawić sytuację zwierząt w Polsce, zmieniając to dziurawe miejscami prawo. Do końca miesiąca zbierają podpisy pod projektem ustawy, który uniemożliwi działalność pseudohodowli, miejsc pełnych cierpienia, ale tak naprawdę miejsc produkcji zwierząt. Ten proceder w Polsce jest tak rozwinięty, że zwróciło to nawet uwagę Unii Europejskiej. Dzień dobry. Jestem zainteresowana kupnem pieska. Czy mogłabym się umówić na oglądanie szczeniąt? Zauważyłam, że ta cena jest sporo niższa. Państwo zupełnie nie zauważa tego problemu w żadnym kontekście. Katarzyna Śliwa-Łobacz, prezeska Fundacji Mondo Cane. Podstawowym zaniedbaniem jest zapis z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z 2011 roku. Zostawiono furtkę. Napisano, że praktycznie każdy, kto sobie założy jakieś tam stowarzyszenie, może sobie te psy i koty hodować. Najczęściej rejestrowane są tak zwane stowarzyszenia zwykłe, czyli trzy osoby idą do starosty i mówią, zakładamy ze stowarzyszenie. One nie podlegają żadnej dokładnie kontroli. Od hodowli psów i kotów nie płaci się żadnych podatków. Jest to działalność kompletnie w szarej strefie. Po pierwsze, wybierajmy hodowle, które są zrzeszone w związku kynologicznym. Po drugie, nie kupujmy zwierząt z podejrzanych miejsc. Magdalena Silska, pełnomocniczka Rady Krajowej Otos Animals. Czyli na przykład w ogłoszeniu widać przepiękne zdjęcia wymuskanych szczeniaczków z kokardami w koszyczkach. Następnie ktoś po pierwszym kontakcie proponuje odebranie takiego szczeniaczka na dworcu kolejowym, na przystanku autobusowym. Nie. Proponujmy od razu dokonanie takiej transakcji w miejscach hodowli i prośmy o pookazanie mamy i taty tych maluchów. Nikt w Polsce przepisami nie określił, nie wiadomo, który pies jest rasowy, mniej rasowy, bardziej rasowy. Każdy sobie może wystawić rodowód, ładnie go tam graficznie zrobić i wysłać innej osobie mailem. Jest bardzo mało hodowli, które robią badania genetyczne, które są uczciwe. Dorota Sumińska, lekarka weterynarii i publicystka. Które po prostu nie produkują okaleczonych, nieszczęsnych zwierząt. Te skrajnie złe pseudohodowle to są po prostu klatkowe obozy koncentracyjne, w których zmusza się psy, suczki do rozrodu na okrągło. To stado rodzicielskie jest okaleczone, to są często psy, które wychodząc z tych klatek nie umieją chodzić inaczej niż w kółko po kwadracie, bo nigdy z nich nie wychodzą. Ponieważ w tych hodowlach jest chów wsobny, no bo to jest najtańsze, prawda? Chów wsobny, czyli matka z synem, syn z siostrą i to się nie udaje, tak samo jak u ludzi się nie udaje, tak samo się nie udaje u zwierząt. I te psy są często bardzo obciążone. One albo chorują, albo umierają. Często wychodzą z tych pseudohodowli już z jakimiś chorobami zakaźnymi. To są naprawdę liczby, które nie przestają mnie porażać. Na samym portalu OLX pojawia się taka ilość ogłoszeń dotyczących sprzedaży głównie psów i zwierząt, która generuje zyski w wielkości kilku milionów złotych każdego dnia. Ja mogę opowiedzieć o takim przykładzie, gdzie odebraliśmy 6 dorosłych psów, które były w 3 kojcach w środku pola, w środku zimy przy minus 20 stopniach, a świeżo urodzone szczenięta leżały na zamarzniętej ziemi. Jedna z suk była w ciąży, urodziła 3 szczeniaki, jednego martwego, drugiego bez szczęki, a trzeciego z padaczką. Wszystkie zwierzęta, które mają być dopuszczane do rozrodu, powinny przejść badania genetyczne i powinny być odrzucone te, które nie sprawdzają się i powinny być od razu poddawane kastracji, żeby nikomu nie przyszło do głowy to, żeby je rozmnażać. Przede wszystkim proponujemy, aby wprowadzić kontrolę, rejestr, w którym takie miejsca powinny być zarejestrowane. Nad takimi miejscami powinna kontrolę sprawować inspekcja weterynaryjna i w naszym projekcie taki przepis wprowadzamy. Dodatkowo oczywiście zagwarantowanie właściwego dobrostanu tych zwierząt i też bardzo ważny aspekt, zakaz sprzedawania zwierząt hodowanych w ten sposób na portalach aukcyjnych. Na stronie prawazwierząt.pl można znaleźć informacje o lokalizacjach punktów w całej Polsce, punktów, w których można złożyć swój podpis pod projektem ustawy. Jest tam też opisany sposób samodzielnego zbierania podpisów. A pseudohodowlom i projektowi ustawy przyjrzała się Aleksandra Dobieszewska. A ja przypominam, że ważne tematy dotyczące naszych pupili w Trójce mają swoje stałe miejsce. To program Anety Aftoniuk Wielkie Głaskanie w sobotnie przed południa, dokładnie o 10:00. A teraz mamy poniedziałek i 7 minut do 7:00. O 7:00 w Trójce serwis, sport i pogoda. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.